الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. سورة حج کی زواجر ذکر شو، خاص کر اغی جماعتن لا اغی فرقو باطلو لا چداغی اعتماد پا مخلوق باندی پیدا شوی او داغی زلکی الله سرهم پیغمبر سرهم او حق سر ضد او عنادی الله اجمالا زور نورکلا چیدا سی خلق و مطلب پا دنیا کی نکی گی چیغیت دی مدد حاصل شی اغیل دی دا اللہ طرفنا نعمتون راشی چی دا اغی سنگ آرمان دی اغی دا اللہ دا رحمتون لائق ندی اللہ والا زورنا ورکڑا کتا سوزان حلاک کے وزما فیصلہ نشی بدلے دی و دې آیت کې هغه جماعتونو ذکر کوي چې کم مشهور په هغه وخت کې چې اورل پاري کې په امنو سره ذکر کوي چې دا صحیح خلقو دا مؤمنانو انور چې بیانې غټول باطل او د کفر او د شرک خلق دي دې دې کې خدایي ناسو پنځه قسمه بیانې لیکن په هر یو کې ځان لا ډېر ډلې جوړې شي ناغشمار ترسی چه حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چه زمان امت با دری او یا ڈلی کی گی او دا ٹول با جہنم یعنی صرف یو ڈل با جنت یعنی نا یو ڈل دل تکی با آمنو سر ذکر کئی بیا صحابه کرام ته پوس کړو چې دا یو ډول وسو کی چې په دې دمره بشمار خلقو کې دا یو جماعت یو فرقه جنتیان دي ځکه نبی علیہ السلام په دې الفاظ ویلو چې کلهم فناری إلا واحدة طول بجهنم کی مگر یوانا نغی تپوس کرو چی من هم دا بسوکی نبی علیہ السلام وی ما انا علی واصحابی دا باغا ڈلی او جماعت وی چو زما او زما زو صحابه کرامو پا طریقی چو زمونگا دنیا کی ساقی دوا دا عقیده دا غیومی دا اللہ دا وحدانیت چو پا دی عقیده باندی مونگا دنیا کی خپل جوان تیر کو او دا دی کافرانو و مشرکانو سرم دین مقابلی اکڑی دا صرف پا دی عقیده باندی چو وحده لا شریک لہو دغه زما او زما صحابه او طریقه وا چې په دې باندې څوک دنیا کې رواني ویلو چې هغه به نجات مومي مان علیه او اصحابي به په اخري وخت کې وصیت هم کړي او د موت په وخت کې او وضاحت کړه او د دغه جملې چې معنا علی او اصحابي سمانا نویلو ترکت فیکم امرین ما بتا سو کې دعا مانتو نه پرې خودل لن تذلوا ما تمسکتم بهما چربا گمران شه ترکمې پورې چې تاسو په دې دعاو امانتونو باندې منګولی لګولینو دا ما انا علی و اصحابی دی کتاب اللہ و سنتی دا اللہ کتاب او سنت زما پیغمبر پاک وی دی دا دا او طریقہ و عقیدہ و او دیدینو قرآن او سنت چپا دیبان دی کم خلق را جمعی او دچا پی اعتمادی او دی تخپل دلیل وی او دی تخپل دن وی دی سرا محبت ساتی او دا غافر قنا جیاوا چو قرآن و سنت دچا پا عمل کی دچا پا تنظیم کی دچا پا جماعت کی صرف په خلی باندې نه خلی باندې ډېر خلک وي چا مونږ وي د قران او حديث خدمت کوو کنه نو استا په عمل کې نشتا استا په عقیده کې نشتا استا په ماحول کې نشتا دي استا په کور کې قران نشتا سنت نشتا تو سره دی لمنا جون پرواج او پر سمته رہی چې څنګه نور خلکو زندگی د نن دغه سیستم د پر خنشتہ چې عوام سکی نو ته مغه سکه ولا څنګه ستا عقیده او عمل په قران او سنت ته قران او سنت چې چا په عقیده کې او په عمل کې اغیط فرقه ناجیه وی صرف دعوانا ان الَّذِينَ آمَنُوا بیشکا کسان چیمانی راوڑی دے عقیده دو وحدانیت تا عملی پسنت تا پیغمبر دے دا یو جماعت تے مخ کی ذکر کو چدا بگی حق پرستی فاغ دم ربی حدا بیشمار فرخوک والذین هادو وکسان چی یهودیان دی والصابئین اوغا خلق چی مشور دی پدی نمسرا چی صابئین و توی صحابیین اغا خلق دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چاگی سخ مخ کے نتا دا پیغمبر نو مخلی نه د کتاب نوم اخلي چې ګنې موږ دا پیغمبر او موږ ته دا کتاب نازل شوی و. هغې ځان نه دین جوړ کړی دی، دین یې اصلي بدعت دی. چې قرآن کریم وایي ارایت من اتخذ الهه هواه، دا سړی دی لیدلې چې هغه دا خدای خپل خواهش دی چې خپل طبیعت و تسوین هغه کوي، هغه دا خلقو خپل طبیعت و تویلیو چې عبادت د ملائکو پکار دی، ځکه چې الله سره ډیر قرب او نږدې کتنه نو الله سره په دین نږدې کیږي. ان الله پری خو دو نو ملائکو عبادت شروع کو او نیت دا دی چې الله ته ځان نږدې کوم، اخو تا پری خو دو ته خو دا هغه نه وتښتی دی نو څنګه هغه ته ځان نږدې کوي؟ او طبیعت و دداوی لیو چی کتابونو کې زبور کتاب خده زگاهی که امر و نهی نو دورا چی دا کوئی دا مکوئی دا صرف ذکر و اذکار حمد و سنا داو پکید ناغی خوخو دیر او منز بے بیت اللہ تکو قبلی پکی زمون دا خوخ کردی وان دغه سوا خذو من کل دین شین، دنیا د هر دین نه سلګ لګ راغستیو او ځان له تی دین جوړ کړو. هغه د صحابین وی معنی دا بی دین خلق چې دین نه ای بالکل، ځکه دا عربو د جاهلیت محاوره وه چې کله په هغې کې څوک داسې شو چې خپل دین به یې پرېښود د مشرانو، هغې به ورته صحابي وي، ځکه عربو کې ډېر خلق و پیغمبر پاک لانو راغلی دنیا ته، نغی جزانم د پریشانه د وجه نه وکلا يهوديان شو، کله به عیسایان شو، ډیر پکې داسې شویو هم په دې غرض باندې چې د نجات لار به کومي، د يهودو دا وخی یا د عیسایانو دا وخی، جدا سو بشنو عربو باوی سوابا بی دین شو سوابی شو مشرانو دینی اپری خودو. نبی علیہ السلام چی امکل اعلانو کو او دا قوم پاگی عقیدہ باندی ردو کو چی دا خو شرک دے، دا خو دین ندے، چی تا سو مالک دزمکو دا اسمان نو پری خودو چه لایق دا عبادت تے، نسوک پا لاتا و منات پسے، سوک پا حبل پسے، سوک پا یو پسے، پا بل پسے، دریساش پیتو تاوم رسول، نا خودین ندے ردیو کد آغی پا عقیدہ باندی آغی تید اللہ دا وحدانیت عقیدہ پیش کرا دا پا دا باندیو نم کی خود چی دا سوابی شو دغه مشرانو دین پرې خوړو مشهور په دینوم باندې نارینه او زنانه په یاندو واقعاتو کې راځي چوبې لیدنه وی دا صحابي دي بي دینه شوی دي صحابيين هغه خلقو چې دغه دین نو بس چې سبا خوښ شنو هغه به دین جوړ کزان له ونسوارا هغه چې نسوارا دي په دینم باندې مشهور دي یو په لفخر کې په دی باندې چې مونږه د عیسی علی السلام مدد کړو کله چې هغه میدان کې ودریدو اعلان یو کو چې من انصاری لله څوک دی چې ما سره د الله په دین کې امدادو کې ودریږي قال الحواریون نحن انصار الله هغه وخت کې چې کوم حق پرست خلقو دشمار کسانو لګو عیسی علی السلام سره ودریدو چې مونږ یو الله د دین امداد کوونکی انصار الله انصار دین الله نو دی بیا د انم په دیو یزان تاغست چې موږ داغه چا اولاد یو چې د عیسی علی السلام سره په سخته کې ودریدلو او امداد یې کړو نو په دې به فخر کاو او دا سوچ یې نکاو چې تاسو مشرانو خو د عیسی علیه السلام امداد کړو پسې کړو په دې کې چې او ویلو من انصاری الی الله زد الله دین خدمت کوم او دا الله بندګه تخلق را بلم توحید تخلق را بلم او دا مسئلہ کو ما پارز ہے کہ چن اللہ ربی و ربکم فعبدو حذا صراط مستقیم بیشکا چن اللہ زمان امرب دے استاس امرب دے منگ پا دے کہ ٹول یو یو چن منگ بدد اغیاء و رب بندگی کو ٹول داغ بندیانیو دا مسئلہ کولا ناغی و سر مرگریشو نو تاسو خو هغه مسله پریږی دا تاسو خو عیسی علیہ السلام ته څوک خدای وایې څوک وته خدای زیه وایې څوک وته سوایې استاد نو خو عقیده ختم شوی دا څنګه دا وی مشرانو نوم اخله او پاغي باندې فخر کوي دا را زمانہ کې دا وسی مشرکین وبم ابراهیم علیہ السلام نو مغستو چ مونږ په ملت ابراهيمي باندې یو دا په نسل کې هم یو دا په ملت باندې یو اذورې تحقیق نکاو چې دا ملت سو دا ملت خو دغه او چې لومبه خبره او تعالی کړی و چې الله تشریک بي شي ا کور مې دل جوړ کو بیت الله آباد شو دا د دې مسلې لپاره چې ول تاسو هم چې ما سره بشرک نه کئ هغه ته غوړ ویلو د ملت ابراهيمي کې خلومبه خبره دا وا چې الله تشرک بي شي ا مسنګ تاسو ځانتا په ملت ابراهيم عليه السلام وای د باطل پرست دا کار پنوم خوشاله ای په دعوه خوشاله ای دین خود دعوی شه نه دی والمجوسا او خلق او چې همیشه د ور عبادت کوي دا باز ملکونه د دین ټکو خاص کر فارس ایران چوته وی اغی کیا تشکدی وی دور دا پارے لوئی لوئی زیونہ جل کلیو دیر زیونہ پہ خراب کلیو پاگی کے با ٹول عمر کالو سر اور بلی دا کالو سر با اور بلی دا اسی نی پیس پخولا و نی پیس او دی بوتا ناستو سجدی وی او تکولی اتشکدی وی پا ایران کیوم دغسی پا کلدانیه کیوم ډیر ملکونه په دې باندې روم کې هم سلمان فارسی په تاریخ کې راضی کنا چاوې زما پلاروم د آتشکدی امیرو مشرو د فارس کې نغیتا مجوس ہوئی چی دور عبادت بیکاو گبر او ترساپا کی مشعور دی اجی سوک بابا کی ناس تو لکا جماعت کی امامی کنا دقا سیار زی کی مشعوری نظر دا آتش کدی اغا مشعور تا بے زردش وی زردش ډیر زرا د شتیر شوی دی په دنیا کې عمرونه ټول پدې کې تیر کړی چې بس ورته وناستو دا غیدغه عقیده وجه دا سبب د نجات ته نو چې دنیا کې ورته ناستی کنه الله رب العزت وی ته ورته ناستی خو دنګلی خو دې چته نه دی وته کنه تبال سید اور بندے ستو تا وردانگی چی سوزی دی کنا دکہ شیخ سادی سے بیلو اگر 7 سال گبر آتش فروزد گبر سل کالا اور تناستو اور بلاور تناستو چو یک دم اندران افتد بسوزد او که یو ساتو تپریوت نو لخال کلی بی ده دی عبادت سا پیدا شوا چو مرده طول پا دی که صرف کتو عجیب خلق دی دنیا کی والذین آشرکو او کسان چی مشرکان دی مشعور دی پا دی نم بانده او فخرم کئی پدی باندی ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامة بیشک اللہ فیصل کئی ددی پمیند کئی پرز دا قیامت عملی فیصلہ ذکا عملی فیصلہ پا دنیا کی نظر شوی دا دلیل فیصلہ شوی دا چی دلیل چا قوی دے دلیل او حجت چا سر دے حق دے چا سر دے و دا فیصلہ با دنیا کی دا حجت شوی دا فعملی فیصلہ دیتا وی چی سزا و جزا ملاوشی چی سوک لائق دا سزا دے اغلا سزا ورکلیشی او سوک لائق دو اجر و ثواب دے اغلا اجر و ثواب ورکلیشی ناغا وقت که بیا ایس سوک دا سنی چه اغاوی چه رز سوه ما چه حق کم دے باطل کم دے نو ناغا وقت که بدا سوک نی انن خود دنیا کی سرد دلیل نا سرد حق دے اظهار نا ډیر جزان په ششو پنج کې پراته دي دا دغه چې عملی فیصله نشته کنه ها الله عقل ورکړې انسان او چې د عقل نکار واخلی سوب نه حق او باطل پیژندې شي چه اقل نکار ناخلی سمع نکار ناخلی ذکر نبی علیہ السلام تیویلی سورہ فرقان کی چه دا سی خلقو تا ہدایت کولیشی تا ریتا من اتخذی لاہو هواہو افا انت تکونو علیہ وکیلا چه دا کمو خلقو خدای خپل خواہش تے ہی وی بس مونگا خپوئیگو تا تاجت نشتوئی مونگا خپوئیگو دا پویا دغا دا چې طبیعت و تسوینو هغه د پنځ باندې حق دی، هغه ثواب دی. پیغمبر ته وی چې افانت تکون علی وکیلن تبدی موارشی دی ام تحسبو یا تدا گمان کئن اکثرهم یسمعون او یاقلون ان اکثرهم یسمعون او یاقلون تدا گمان دی چې دا خلق په اکثریت پس روان دی نو دا اکثر خلق به یسمعون او یاقلونی الله وینها یسمعون او یاقلون دا کارونه کوي هغه د ګټې نه ځان لخلې جوړي دی پسې به دی قیامت کې بیا ارمان کوي کنه چې لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر کچره مونږ یسمعون وې قران مو اوریدلې وې یا یاقلون وې چې دا عقل نام کار غست وې نمون با جهنم تن راتلو اخپلا با اقرارو اللہ پیغمبر پاک تاوی چدا خلق نده کنا تاو جهنمیان دیلتاو بیا ارمان کئی انا اکثرم یسمعون او یاقلون انهم الا کالانعام ربصیوی بیشک اللہ فیصلہ کی عملی فیصلہ پمیند دی کی پرد قیامت ان الله على كل شيء شهيد بیشک الله پر شی باندې حاضر ناظر دی فیصله زکه کول شي چې هر یو وته داسې معلوم دی حدیث کې راځي دا دنیا ټوله الله په مخ کې داسې دا مثال پیش کول خوم خن دی راغلی دی چې لکه بندا په دې تلی کې شالشم دانه کی دی او دا تسنگا لان دی بان دی معلوم ای کنا دام دی انسان نلا پنا کی دیشی تو دا نظر خو صرف دا پاس لکی دا لان دی نا او مخلوق دا اللہ پا نظر کی دا سی دی چی هار سو احاطه اکڑی دا احاطه ستوی علمی حاته کړی دا علا کل شین شهید نو ځکه هغه دا فیصله کوي کنه هغه تاریخ معلوم دی د زری زری حساب دا وایي کله چې جماعتونه ذکر کړل چوغورا د انسانان دی الله ولا سمره عزت ور کړې په دنیا کې الله په مخلوق کې بهتر پیدا کړی دي او داسې نعمتونه بل مخلوق له ندي ورکړي او ګوره ټول د الله نه فرمان دي که صابئین دي که نه سوار دي که مجوس دي که مشرکان دي ټول د الله نه فرمان دي اوس دې مشرکانو با ارسوک پزان قیاس کول المرء یقیس علی نفسه دې کنه چې بنده څنګه یینو بلوم پزان قیاس کوي چې و دېم د غسې دې کنه وی ولي نه واز زېما وی ټول خلق وی داسې ټول خلق داسې نه دي ته ځان لمرګری ګوري دې مخلوقات ته نسبتونه کوي داسې مخلوقات ته وی دا زموږ آسمان د چا د مخاولال دی دې په کومره واستريخه دې د چا د مخاولال دی ځان سره آسمان او زموږه مرګري کړو چې دا هم د چا د مخاولال دی دیم الله تاسو کو وسیله کړی دی زموږه آسمان ښا نور اوس پوګمې دا ټول د ځان په شانتي غني دا دې خلق حال لکنه کله به زیارت یو درگاوی هغه کې مرغۍ او کمتري وې دا وې د بابا دي وې ته د بابا یې نه د بابا نه دي استا پسند مشرکان دي دا ځان سره مرګري کې پسند باندې قیاس کې کله زیارت یو پاره کې مارانی ردی و شور کړی وی دا خلق نچچی دا د بابا ماران دي ما جوړ کې چمرکان وته وی الته یو زیارت ته او د بابا ماران دي یری ګمه چکن لګی دا ها د بابا وکي مارانو وی کله وی دا د بابا ما چیرې دا ما شومان لګی یو خو دې مشران وته وی دي الله رب العزت وینا هغه پاک دی هغه ټول الله ته سجده کوي صرف الله ته تندې لګي هغه کې شرک نشتا دا خو چې ترالې نو دا کار دی وکړه دا کار هم مخ کې چانو کړي الم ترا تن ګورې اے بندا دې کائنات ته وګوره د دین عبرت واخلا ان الله يسجد له چې بشک الله ته سجدي کوي من فی السماوات ومن فی الارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ملائکه هغه څوک چې په ځمکه کې دي مؤمنان والشمس والقمر نور او سپوږمۍ هم الله ته سجده کوي حقيقي سجده دلته مراد حقيقي سجده ده څنګه انسان تندې لګي دغه نور زمکه اسمان مونږ دې پنه پويو کنه مونږ په ډیرو خبرونه پويو نو د لفظ معنا سره بدلو چې ځنه تعویلات کو چې نه نه کنه د ارشي سجده ده هغه د شان مناسب ده و دا شان مان پکې نشتا دغه شان سم مناسب نوې د نور نه چې کم کار اخلي سوګمې نه کم کار اخلي نه دا سجده ده دا معنا سجدي کم ځای راغلی و حقيقي سجده ته مراد ده څنګه چې بنده الله ته تندې لګي نو اسماني لګي زمکه لګي نور سوګمې چ قرآن کوم یادې ښا کته وی چې تاندې اشته نو دا یو واده ستا تاندې دی والشمس والقمر نور اوس پوګمېم والنجوم والجبال او ستوري برا پاسمان کېو غرونا کته پزمکام والشجر او ونی وَالدَّوَابُ او تمام زنده سر دواب کدا د انسان ساتلی سيزونه د خپل کار د پاروم دواب او کاغه ځنګلي جانور دینوم وَالدَّوَابُ ټول د الله بندگی کوي ورخه پدې کې چر شرک نشته دی حدیدا ځان سره مرګري کول کوي چې نه تا دې زیارت ته پداو کې چې کوم ځای کې د شیخ بابر بابا ریسار وختي زمره راضي هغه په لکه باندې جارو کوي ها پیغستا به شانته مشرک دي هغه د جانور او بادشاہ دي ناغی پزان باندې قیاس کو داوه انسان دا کار کوي خواه چه زیارت کس کار کوي دا انسان کوي جانور دا کار نه کوي اغیس خبر دی اغیو دا اللہ منی اغیل رزق ور کوي داغ مخلوق دی او کتوه چې دا چا دمر دا وقت پاک کلی نو پېته تکینه کنه دا خاصانه خبره ده ته به وینه خو ګوره نارینه باندې زنانه وای دوه وخت براولي دمانځه غم وسره نشته، تا غم وسره شته. ادا دا وخت ولی راضی پتیار کی زکا کمی صبح سی اپا غیب آنے دازے پاکی دام پا یو غرص باندے چی زمان سوال قبول شی زمان عجد پورا شی او حدیث کی راضی دغسی او زنانو دا مسجد نبوی خدمت بے کاؤ پاکاؤ بے تورا نو اغا نبی علیہ السلام و نجید اٹیر وقت سروازی تپوسے ہو کہا چی دا مسجد نبوی اغا خاتم انو چی اصا شوا اغیوی آخو آغش پاوفات شوا نمونگا تا تا تکلیف ندر کاؤ ناغوی ما تا قبر رو خواه کنا دری روزی که دن جنازه بی کی گی بیا دمرا نبی علیہ السلام داغی سر خاطرو کو ولی جماعت بے پاکو دا مسجد خدمت بے کو دا اللہ دا کور خدمت بے کو نتا دا اللہ کورو نمون تا چرتا پا دیزمکا باندی شیخ بابر دیو من تو نوی دا زمرے پاکی دا زمرے نه زمرے اگا دا وقت رازی پاکی ہے طول موحدین دی طول کی شرک نشتا و جی قبرہ انسان لرالا اللہی و کثیر من الناس او دیر پا انسانانو کی مشتا دے چا اللہ تسجدی کیم و کثیر حق علی العذاب تقسیم شکن چی انسان لخبر را لن دو قسم شو اختلاف جوړ شو اختلاف په دینورو کې نشتا هغه ټولو کې اتفاق دی د الله په منلو کې د الله په توحید کې ټول متفق یو موټی دي په دې اختلاف په انسان کې جوړ شو دواړو ته کثیر وي سره دې نه چې مؤمنان ډیر لګ دي وقلیل من عبادی الشکور او دا نور ډیر زیات تجار دی کې الله ولکن اکثرهم لا يعلمون ولکن اکثرهم يجهلون دا وی او دلته دوارو ته کثیر وي یا خدای چې نسبت پکې نشته ده چې د چانه ډیر د چانه لګو نه په خپل ځای باندې هغه هم ډیر دی دا هم ډیر او دویم دا دا اصل چکو مومنان لگ دی واللہ او تذکڑی روی چتشی کپرے بسکے کتشی کپرے ڈیری شی نسو زکے او تا ڈیر روی کشمار یہ لگ دین برکت یہ ڈیر دین کشمار یہ لگ دین نفری ایکم دا اوٹو نیکم دین و عزت یہ ڈیر دین اللہ سره درجات او مراتب ډیر دي زکه کثیر دي ته ډیر وي ها چلاوی دا نور خو زړوی صاحبوم نه پکې دي ته مزه کثیر وي چې دا نور خو پکې نه صاحبوم هغه هما انعام کړی دي چولای ککل انعام دا ډنګر دي نو کثرت یې دی وجنه ویلې د برکت تو وجنه د عزت تو وجنه و من یهن الله فما له من مکرم اغه څوک چې له ذلیل کې نو یسوک ولې عزت نشي ورکولې مشرک الله ذلیل کړي زته وګوره دله بسو کې عزت ورکړي اللہ تن عزت واغست بی عزت ہے کو ذلیل ہے کو او تی عزت کے نو تم دا او پشانے کنا خرس پہ خود لی وروری کنا چسو کی عزت کی نا اغم دا او پشان دے کنا فما له من مكرم الله وي دا ما ذلیل کړی دی لیسو کی عزت نشی ورکوله عملی فیصله و قیامت کی دنیا کی خو اغیزان ته معزز وی پوی گنا پټو کی باندې داس د دین نه پاک دی چې څنګه دا کې دین نه دی خبر نو هغه جبو لوم سم انورزی نو چودری گن دزان نه مشروط جوړ کړی وی معززین حضرات الکه قران خوې چې معزز نشتا ما له اومه مکرم او تانا خطایو شو معززین و توای په خپل خیال کې ښا چې تو د معززین وینو نوم خو تاسو هم اخله کنه ښا معززین نو یلم معززینو کې خطایې هغه ته معززین وی چې دا تا ته ډیر لوی سټیج جوړ کړی دی اډیر لوی خرچه دی کړی دا د ملک تکی آګانی دا ته د عزت کئ الله یما ذلیل کړی دی ته ول عزت ورکځه او مَن یُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ هغه څوک چې الله ذلیل کی نبی دا هغه پاره څوک عزت ورکونکې ان الله يفعل ما يشاء بشک الله هغه کار کوي چې خوښي شي څنګه چې مخکي ما يريد يفعل ما يريد نو يفعل ما يشاء اراده او مشیت یو شی دی الله دا خوښه ده بس خولي ده چې د خپل بنده موحد لره صحیح مؤمن لره عزت ورکوم تمره عزت چې قران کې ګوره غوري بل زه نشته بل کتاب روان لې هغه کې خو بلا به تر دي قصیدی پکې نه دا قران کې دی نو مومن شان سورۃ مؤمن چې نوم یو لوم مؤمن یې خې دی ځکه ول نو مؤمن یې خې دی چې هغه کې مؤمن کوم شان دی نه بل ځای کې نشته چلاوی د عرش ملائک ول دعا غواړي دته د عزت بل ځای بل چا سره شته چې ملائک څومره معزز دي دغې په قرب کې دغې په مرتبه کې خوشک نشته دي چې الله سره مقربین دي چرته کې قران کې الله رب العزت وي چې ومن عنده ومن عنده چې کوم الله سره دین او سمت لب مرتبه یې ډیر اوچته ده کنه لا استكبرون عن عبادته او هغه چې ذکر وکي حمد وکي نو یستغفرون للذین آمنوا نو بیا دعا غواړي د مؤمنانو لپاره تمره لوی شان یې ده هم مؤمنانو خبر نه دي چې ملائکه کمزوري کړي دا سوک دي او دا موږ سره دور امینه ولیدا چې مونږ هم نو ته به سوکي ابراهيم عليه السلام ولا خیر اوړو کنه هغه خوړو هغه خوراک مناک نه کوي ته بس د الله بندگی کوا ته بس صحیح معنا کې مؤمن شه نو بس تاو د هغه یو بل سره تعلق جوړ شو زګا غوم مؤمنان دي او ته مؤمنې نو د ایمان رشتہ د زمونږ او د هغه ښه د دې د وجې نه هغه زمونږ د پاره سوال کوي او دعاګانې کوي او داسې دعاګانې چې اله پریدي چې په جنت یې داخل کی چې ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم دا ټول په جنت کې راځم کې سره د وړو زګو دومره کامل مکمل دعا عمل ایک د مؤمن د پاره کوي د مؤمن شان دې کنه الله ول د عزت ورکړي دي او مشرک یې ذلیل کړي دي دومره چې الله یې غلو وسو کې عزت نشي ورکول خا فاخر دعوانا.